podczas Kawaliady, czyli prestiżowych zawodów w międzynarodowej obsadzie. Od czwartku do niedzieli trójka na Kawaliadzie, prosto z warszawskiego Torwaru. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 listopada, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pierwsze głosowania i wybór członków KRS zakończył się drugi dzień pierwszego posiedzenia Sejmu 10 kadencji. MSW Niemiec przedłużyło kontrolę na granicach m.in. z Polską o kolejne 20 dni. Ruszył proces przeciwko profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu oraz wydawcy podręcznika HIT. Późnym popołudniem zakończył się drugi dzień pierwszego posiedzenia Sejmu 10 kadencji. Posłowie przeprowadzili pierwsze głosowania, wybrali także członków Krajowej Rady Sądownictwa. O szczegółach Aneta Pawłowska-Krać. W Krajowej Radzie Sądownictwa Izbę będą reprezentować Kamila Gasiuk-Pichowicz i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Zimoch z Polski 2050 i Anna Maria Żukowska z Lewicy. PiS nie będzie miał przedstawicieli w KRS-ie, bo jego kandydaci nie uzyskali wymaganego poparcia. Obrady były burzliwe, z okrzykami i przerywaniem wypowiedzi. Po ich zakończeniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaapelował do posłów o godne i adekwatne do powagi Izby zachowanie. Gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby pogarda, nienawiść, agresja nigdy więcej na niej nie zagościły, bo są policzkiem wymierzonym tym, którzy poszli do wyborów 15 października tego roku. Posiedzenie zostanie wznowione we wtorek. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Kontrole stacjonarne na granicach Niemiec z Polską, Czechami i Szwajcarią zostaną przedłużone o kolejne 20 dni. Niemiecka minister spraw wewnętrznych poinformowała o tym Komisję Europejską. Z danych niemieckiego MSW wynika, że w czasie trwających od 16 października kontroli Policja Federalna zatrzymała na wymienionych granicach około 90 przemytników. Komisja Europejska przesłała unijnym krajom projekt 12 pakietu sankcji wobec Rosji, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. Potwierdziły się wcześniejsze informacje Beaty Płomeckiej, że w projekcie jest propozycja embarga na import diamentów z Rosji. Teraz zaczną się negocjacje między unijnymi krajami, a do zatwierdzenia restrykcji potrzebna jest jednomyślność. W najnowszym projekcie sankcji oprócz embarga na rosyjskie diamenty, Komisja chce także embarga na import LPG z Rosji. To były dwa postulaty Polski, powtarzane przy pracach nad każdym z dotychczasowych pakietów, wspierane przez kraje bałtyckie. Ponadto, jak usłyszałam, w 12 pakiecie uwzględnione zostały też inne propozycje Polski dotyczące objęcia sankcjami kolejnych produktów podwójnego zastosowania, cywilnego i wojskowego, produktów stalowych i chemicznych. Polska zabiega też o kolejne sankcje na białoruski reżim, choć na razie Komisja nie przedstawiła żadnych propozycji. Chodzi m.in. o pełne embargo na wszystkie rodzaje białoruskiej soli potasowej. Widziałam list, który wysłał w tej sprawie był ambasador w Polsce Paweł Łatuszka, a obecnie zastępca kierownika Zjednoczonego Gabinetu Tymczasowego Białorusi. Argumentuje on, że ceny soli potasowej w świecie spadły i nie ma zagrożenia dla ich niedoboru i tym samym bezpieczeństwa żywnościowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Krakowie rozpoczął się proces przeciwko profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu oraz wydawnictwu Biały Kruk. Proces wytoczyła rodzina dziecka poczętego metodą in vitro. Jej zdaniem profesor Roszkowski w swoim podręczniku do historii i teraźniejszości stygmatyzował dzieci poczęte tą metodą. Domagamy się przeprosin i zadośćuczynienia, mówił w sądzie Kamil Mieszczanowski. Tego typu stwierdzenia w książkach do nauczania dzieci nigdy się tam nie powinny znaleźć. Uważam, że finalnie, w mojej ocenie, to jest moja subiektywna ocena, sąd przyzna nam rację i pan Roszkowski będzie musiał przeprosić. Profesora Roszkowskiego nie było w sądzie okręgowym. Nie zgadzamy się z argumentacją drugiej strony postępowania, odpowiadał obrońca autora książki, adwokat Artur Wdowczyk. W języku prawnym to się bardzo ładnie nazywa brak czynnej legitymacji procesowej, czyli jeżeli osoba nie jest wymieniona z imienia i nazwiska, nie dotyczy to niej, nie było sugerowane w żaden sposób, nie może pozywać. Przeciwko profesorowi Roszkowskiemu jest cała akcja, tych pozwów jest więcej. W pierwszym wydaniu podręcznika HIT znalazły się słowa, skłania to do postawienia zasadniczego pytania. Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Słowa te miały zdaniem rodziny pozywającej profesora stygmatyzować dzieci urodzone w wyniku in vitro. Rok temu temu w radiowej jedynce profesor Roszkowski mówił, że w całym podręczniku nie ma ani słowa o in vitro. Jest tam opis ogromnego zagrożenia cywilizacji w postaci eksperymentów medycznych na embrionach. Wylosowanym sędzią w krakowskim procesie jest Waldemar Żurek, krytyk reformy sądów rządów Zjednoczonej Prawicy. Obrońca profesora wniósł o zmianę składu sędziowskiego. W jednej z firm budowlanych w powiecie olsztyńskim większość zatrudnionych cudzoziemców pracowała nielegalnie. Ujawniła to kontrola przeprowadzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, mówi rzeczniczka komendanta warmińsko-mazurskiego oddziału straży Mirosława Aleksandrowicz. Kontrolą objęto 48 cudzoziemców i stwierdzono, że 41 osób pracuje niezgodnie z przepisami. 14 Ukraińców, 11 Gruzinów, 9 Białorusinów oraz 4 obywateli Mołdawii i 3 Armenii wykonywało pracę bez zezwolenia. Pracodawcy grozi kara grzywny do 30 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę pochmurno z przejaśnieniami, miejscami spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Będzie od 7 do 11 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich od 4 do 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce pod Księżycem. Dobry wieczór, drodzy Państwo, z tej strony Katarzyna Cygler, a przy drugim mikrofonie mecenas Aleksandra Kalbarczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj w roli przesłuchiwanej pani adwokat czynna, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo karne i pisarka. Jak to jest? Jak to jest z tymi prawnikami? Czy każdy prawnik to też może ukryty, może nieświadomy, ale pisarz? Może nie każdy, ale na pewno adwokaci, bo wbrew temu, co się może wszystkim wydawać, zawód prawniczy jest przede wszystkim zawodem pisarskim. To, co widać przede wszystkim na filmach, w książkach, czyli ten element sali sądowej, to jest jakiś tam margines, jakieś tam tło, to oczywiście też jest istotne, natomiast większość czasu my spędzamy w biurze, po prostu klepiąc na laptopach kolejne pismo. I większość postępowania, tutaj przede wszystkim cywilnego, karnego może trochę mniej, ale odbywa się rzeczywiście na piśmie. I strony przede wszystkim swoje stanowisko wykładają na piśmie i dopiero na samym końcu jest jakieś przesłuchanie świadków, przesłuchanie stron. Także my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rzeczywiście stron produkujemy dziennie całkiem dużo. Dlatego wydaje mi się, że zawód pisarski z zawodem prawniczym łączy się aż naturalnie. Dobrze, ale kiedy pisarz może różne przecież wybierać działy literackie, ale jeżeli wybiera te związane ze zbrodnią, a przecież jest adwokatem, jest mecenasem, który gdzieś tam w świetle prawa stara się albo wyprowadzić na dobrą drogę tego swojego podopiecznego, jeżeli jest adwokatem kogoś, kto jest oskarżony o jakieś przestępstwo, albo gdzieś wyprowadzić z kłopotu tych, którzy się gdzieś w sprawach rodzinnych spierają o to bądź o tamto i tak dalej, a nagle przecież zabiera się za pisanie tego, gdzie z reguły no, krew się leje, trup ściele się gęsto, bo też w pani książce tak jest. To prawda, tam trupów zdecydowanie nie brakuje. Jeżeli czegoś w tej książce jest pełno, to na pewno krwi i różnego rodzaju innych obrażeń. Natomiast rzeczywiście, no, wykonując właśnie ten zawód, mamy szansę zaobserwować różne sytuacje, które potem można przełożyć na książki, na pewno dodając do nich niemało dramatyzmu. Natomiast nawet te przerysowane, skrajne sytuacje, to jest jakieś tam odbicie rzeczywistości. Myślę, że to najlepiej widać po bohaterach, którzy występują w książkach. Mianowicie wbrew temu, co się wielu osobom może wydawać, ludzie na co dzień nie są racjonalni. Ludzie się kierują emocjami, ludzie często postępują po prostu głupio. I tak samo jest w mojej książce. Nie wszyscy bohaterowie, rzadko którzy podejmują rozsądne decyzje, tylko wręcz przeciwnie. Pod wpływem chwili, pod wpływem impulsu podejmują decyzje, które potem mają dla nich często dramatyczne skutki. Czyli z punktu widzenia osoby doświadczonej w pisaniu, jakże tak wielu tych pism w przeróżnych działach prawa, czyli cywilne, karne, rodzinne, okazuje się, że te historie wydarzyły się przypadkiem. Te koleje losu ludzkiego powstały gdzieś w euforii czegoś negatywnej bądź pozytywnej. Ostatecznie skończyło się źle, skoro trafiło do sądu, albo no, coś wydarzyło się po drodze, co bo też różne rzeczy się dzieją. Czasami przypadek się gdzieś przecina. Gdzieś człowiek stoi nie w tym miejscu, nie w tym czasie i po prostu tak rzeczy wyglądają potem, jak wyglądają. Ale ta historia o ludzkiej inteligencji, o naszej cywilizacji nagle upada w państwa oczach, w pani oczach. Naprawdę niewiele potrzeba, żeby ta cała historia o inteligencji poszła gdzieś na bok i żeby rzeczywiście górę wzięły po prostu te emocje, o których mówiłam. Ludzie naprawdę bardzo mocno się tym kierują i przez to właśnie popełniają błędy. I nawet jak już są u nas w trakcie sprawy, nawet jeżeli my im tłumaczymy, co mają robić, czego nie mają robić, jak się mają zachowywać, przede wszystkim no, pod kątem sprawy, ale też pod kątem życiowym. No bo po prostu mamy spojrzenie na różne sprawy, więc wiemy, jak to wygląda. Oni wcale nas nie słuchają. Dlaczego nie słuchają? Bo kiedy przychodzi co do czego, to już nie pamiętają, co my do nich mówiliśmy, tylko oni mają po pierwsze swoją wizję w głowie na temat tego, co jest dla nich dobre, co niekoniecznie będzie dla nich dobre, a po drugie właśnie nie potrafią przejść ponad to, że na przykład ktoś ich zranił w jakiś sposób, są na kogoś obrażeni, są na kogoś po prostu źli i ta na przykład potrzeba odwetu jakiegoś bierze tutaj absolutnie górę nad logiką. Trudno mi powiedzieć, czy wszyscy podejmując te decyzje mają z tyłu głowy konsekwencje. Zakładam, że nie. Zakładam, że refleksja na temat konsekwencji przychodzi następnego dnia. I potem czasami mamy rozmowę z klientem. No i czemu pani to zrobiła? No nie wiem, no tak wyszło. No dobrze, to zanim przejdziemy do książki, ponieważ już sama pani przyznała, że w tej książce jest wiele z inspiracji pani doświadczenia zawodowego. Oczywiście, drodzy państwo, ta książka to fikcja. Takiej sprawy nie miałam, przyznaję. To jest fikcja. Zresztą, no cóż,

thriller właściwie. To może nawet nie być aż tak bezpośrednio związane pod tym kątem, że może tutaj doprecyzuję. Główna inspiracja, jeżeli chodzi o tę książkę, raczej bazowała właśnie na tym, jacy są ludzie, do czego są zdolni, jak postępują, czym się kierują. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia, to jest dla zmiany ten element w tej konkretnej książce czystej fikcji. Bo rzeczywiście z takimi wydarzeniami... To ciężko byłoby, to prawda. Tak, tak. Z takimi wydarzeniami na co dzień nie ma się kontaktu. Natomiast jakieś poszczególne elementy, które się tam zdarzają, oczywiście to jest coś, z czym my się spotykamy na co dzień. Typu zdradzający ludzie, osoby, które sobie nie poradziły z jakąś trudną sytuacją życiową, czy to z odrzuceniem, czy z utratą pracy, czy z jakimś odrzuceniem ze strony rodziców, a nie ze strony partnera. To wszystko wpływa na całe nasze życie, to wszystko wpływa na to, co robimy później, i jak postępujemy, a nawet na to, co postrzegamy jako dobre, a co postrzegamy jako złe. I jakkolwiek w mojej książce nie było wiele miejsca, żeby budować jakąś bardzo głęboką psychologię postaci, bo po prostu nastąpiłoby to ze szkodą dla akcji i dla jej sprawności, to mimo wszystko starałam się zarysować tych bohaterów tak, żeby każdy był inny i żeby każdy miał ze sobą jakieś doświadczenie, żeby miał jakiś pogląd na świat, żeby miał jakiś pogląd na życie, który przekłada się na to, jak się zachowuje, jak rozmawia z innymi bohaterami, co robi i co jest dla niego najważniejsze, co go tak naprawdę napędza. Czyli inspiracja wypływająca z doświadczenia zawodowego to jest inspiracja tymi mechanizmami rządzącymi ludźmi, których pani spotyka na sali sądowej, którzy do pani się zgłaszają, mechanizmami, które no, gdzieś cały czas podejrzewam budzą wiele znaków zapytania w pani głowie i pewnie w naszej. Drodzy państwo, jak sięgniemy po książkę, to myślę, że też spotkamy tam takie zachowania, które znamy, które też przeżywamy, tylko na szczęście w mniejszej intensywności, więc skończył się, powiedzmy, pozytywnie happy endem, a nie tak jak w tej sytuacji thriller, kryminał, trup tak, w ciele się gęsto. Tam za wiele happy endów nie będzie. Tam happy endów chyba nawet może nie to ma. Będzie drobny spoiler, ale większość bohaterów nie kończy dobrze. Ale to jest pytanie wtedy w wypadku tego rodzaju opowieści właśnie dlaczego? Co stało za tym? Samo zdarzenie, sama śmierć wtedy jest jakby czymś z tyłu. Drugoplanowa jest de facto w tej opowieści. To te mechanizmy są najbardziej interesujące. Jaki taki jest najczęstszy ten zły mechanizm, który kieruje ludźmi, który pani zaobserwowała w swojej pracy? Powiem tak szczerze, że ludzie są po pierwsze zazdrośni, małostkowi, dość ojej, egoistyczni. Teraz mówimy o tym złym aspekcie, więc teraz o tym złym aspekcie opowiadam. Ale też niektórzy po prostu są słabi i pozwalają innym pomiatać sobą. I to powoduje też głębokie problemy. Mhm. Na przykład teraz znowu schodzę na kwestie zawodowe. Natomiast jeżeli chodzi o rozwody, z jednej strony się mówi o tym, jak teraz mamy strasznie dużo rozwodów i że to jest złe, ale tak naprawdę na pewnym poziomie to nie jest wcale zła informacja, dlatego że kiedyś było mniej rozwodów nie dlatego, że wszystkie małżeństwa były takie krystaliczne i szczęśliwe, tylko było mniej rozwodów dlatego, że ludzie po prostu nie chcieli się rozwodzić, bo spotykało się to z potępieniem społecznym. Natomiast teraz mamy trochę inną rzeczywistość, więc oczywiście to nie jest dobre, że małżeństwa się rozpadają pod tym kątem, że ludzie są nieszczęśliwi, ale to jest dobre, że ludzie jak są nieszczęśliwi, to nie tkwią na siłę w związku, tylko są w stanie zdobyć się na trudną decyzję, jaką ten rozwód jest i rzeczywiście zacząć nowe życie. Natomiast problem jest taki, że niektórzy robią to zbyt późno albo robią to dopiero wtedy, kiedy sytuacja staje się dramatyczna. Tutaj taki typowy przykład i rzeczywiście pójdziemy w stronę trochę takiego kryminału, mianowicie przemoc. Kobieta jest uderzona po raz pierwszy, ale nie odchodzi, może się zmieni, może będzie lepszy. Potem jest uderzona drugi, trzeci, kolejny raz, a w pewnym momencie się budzi i stwierdza, że od 10 lat pozwala się tak traktować i z tego właśnie wychodzą problemy. Ona się robi zdesperowana, małżeństwo jest w coraz gorszym stanie, a niestety z wiekiem ludzie mają coraz większe problemy, żeby zawrzeć jakiś nowy związek, więc to też wpływa na to, że są bardziej cyniczni, chłodni, sfrustrowani i wyżywają się na osobie najbliższej, czyli na tym małżonku. Drodzy państwo, to nie brzmi dobrze, ale mam nadzieję, że znajdziemy jakieś pozytywne aspekty tych mechanizmów, a jedynym chyba pozytywnym aspektem tych mechanizmów jest to, że wyciągniemy z nich jakiekolwiek wnioski i zastosujemy w życiu. To też jest cenna lekcja. Prawda? To kolejny tych mechanizmów, które powodują, że potem powstają jakże pełne krwi kryminały. Wrócimy za chwilę. gdyby policzyć, ile razy ktoś w głowie, w myślach zastrzelił, udusił kogoś, to okazałoby się, że każdy popełnił morderstwo przynajmniej 5 razy 10, jak pani myśli? Myślę, że nawet więcej. To pewnie zależy od osoby i od tego, z kim ma do czynienia, ale takie myśli na pewno w głowie każdego przemknęły. Podobno w każdym z nas tkwi potencjalnie zabójca. Też pani wspomniała, że większość tych sytuacji życiowych występuje w wyniku bardzo silnych emocji. Tak, to prawda. To znaczy, że mimo, mamy XXI wiek, lata 20, XXI wieku, jakże dużo jest przeróżnych pomocy naukowych, które pozwalają nam, kierują nas w ogóle ku takiemu autozrozumieniu. No, psychologia rozwija się już, właściwie psychologia to jest takie hasło, pod którym się kryje wiele przecież tych nurtów, które specjalizują się w przeróżnych elementach funkcjonowania umysłu, emocji, ciała, serca i tak dalej, duszy człowieka. A tymczasem dalej jest chyba tak samo. Nie oszukujmy się, psychologia to nie jest nauka ścisła. To nie jest matematyka, gdzie 2 plus 2 zawsze wyjdzie 4, tylko na samym końcu jesteśmy po prostu ludźmi. I czasami sami nie wiemy, dlaczego podejmujemy jakąś decyzję. Czasami wiemy, że ona jest zła, ale po prostu coś wewnętrznie nas do tego zmusza. Także po prostu różnimy się między sobą, ale też na pewnym poziomie, nie ukrywajmy, wciąż jesteśmy po prostu, nazwijmy to nawet wprost, zwierzętami, które się kierują też podstawowymi instynktami. Oczywiście kultura, cywilizacja, wszystko to jakoś wpłynęło na to, że pewne instynkty powstrzymujemy, pewne ukierunkowujemy w trochę inną stronę. Natomiast te instynkty wciąż istnieją. To pomyślmy o tych instynktach, bo drodzy Państwo, ja przypominam, pani Aleksandra Kalbarczyk, poza tym, że jest pisarką i możecie Państwo przeczytać jej najnowszą książkę, Nieznajomi. Nieznajomi to też jest taki tytuł, porozmawiamy za chwilę o tym tytule, ale te mechanizmy, o których rozmawiamy, wydaje mi się, że są jedną z takich najbardziej frapujących dla każdego zwykłego człowieka sprawą, no bo to wszystko gdzieś stoi za tym, że nagle dowiadujemy się, że ten sąsiad taki, czy sąsiadka, taki dobry, porządny ojciec rodziny nagle okazuje się być kimś strasznym, nagle czytamy o tym, nagle nie rozumiemy, ale jakże wiele jest takich sytuacji, że człowiek żyje podwójnym takim życiem, bo to też się pojawia w tej książce, pewne zaniechanie, albo niektóre rzeczy widzimy, ale pozwalamy im się dziać, nie wtrącamy się. No to jest chyba motyw przewodni tej książki, tak naprawdę pewne zaniechania, które są gdzieś naszą odpowiedzialnością. To też chyba stoi u źródeł wielu tych błędów, tych mechanizmów, które potem są jeszcze bardziej skomplikowane i prowadzą nas na manowce prawa w różnym aspekcie cywilnego, karnego, rodzinnego. Te mechanizmy, które powodują, że pozwalamy złu trwać, pozwalamy złu dziać się. Jak słuchałam tej wypowiedzi, to tak uderzyło mnie takie jedno zdanie, które się często powtarza. Problem pozostawiony sam sobie nie znika. On tylko się pogłębia, jest coraz gorszy. I to dotyczy wszystkich aspektów życia, zarówno tego, że właśnie zostawiamy jakąś sprawę typu niezapłacony rachunek i wiadomo, że narastają od tego odsetki, ale też jeżeli chodzi o nas samych, czyli jeżeli w swojej własnej sytuacji życiowej pozwalamy, żeby coś się pogłębiało, żeby było coraz gorzej, to będzie coraz gorzej. Problem nie znika sam, jeżeli jakiś istnieje, to musimy po prostu coś zrobić, żeby jakoś go zwalczyć, żeby jakoś go usunąć. Musimy się zastanowić, czy problem po prostu nie tkwi w naszej własnej psychice i czy nie powinniśmy zmienić swojego podejścia do czegoś. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ludzie po prostu mają swoje tajemnice. To jest to podwójne życie, o którym pani tam teraz powiedziała. Tam też jest taki mechanizm w tej tak, nie jeden z bohaterów tak, tajemnicę tam ma. Tak, to tak. Na pewno. Niektóre są, powiedzmy, że takie drobnego rzędu mało istotne, a inne są dużo pokazane. Większe. I właśnie te tajemnice też przekładają się na to, co ci bohaterowie robią. Pomijam to, co robi, nazwijmy to, główna postać i dlaczego to robi. Ciemna postać. Tak, bo tego to już nie będę zdradzać, to już pozostawiam książkę do przeczytania. Na ostatnich 20 stronach dopiero się wyjaśnia, tak w 100%. Ale nie wolno czytać od końca, drodzy Państwo. Przypominam, nie róbmy sobie tego, nie czytajmy thrillerów i kryminałów od końca. Tak, tu zdecydowanie, bo tu wystarczy przeczytać ostatnią stronę, nie żeby można się dowiedzieć, co, kto i dlaczego. To najlepiej tego unikać, ale nawet nawet te postaci, które powiedzmy, że nie chciały, żeby do tej sytuacji doszło, które wcale nie dążyły do tego, żeby znaleźć się tam, gdzie się znaleźli, no poniekąd właśnie swoim zachowaniem, często też swoją biernością, często swoim jakimś działaniem, doprowadziły do tego, że się znalazły w tym, a nie innym miejscu. Więc wydaje się czasem, że jakaś drobna decyzja, jakieś drobne działanie, które dla nas jest bez znaczenia, pozostaną bez konsekwencji, a potem się okazuje, że te konsekwencje istnieją i są bardzo poważne i dla nas, i dla całego otoczenia. Czyli tak, kilka jednostek gdzieś w pewnej przestrzeni, te linie wytyczone przez ich decyzje przecinają się i nagle pojawia się jakiś taki węzeł na tych przecięciach, ten niedobry węzeł i on jeszcze bardziej ściąga, komplikuje, powstaje wielka kula, która później zmiata jakże wiele postaci, tak jak to jest trochę w tej powieści. To prawda, tytuł brzmi Nieznajomi, natomiast cała historia zmierza do tego, że jednak coś wspólnego ze sobą mają. To tyle na pewno pozwolę sobie zdradzić. To nie jest tak, że mamy 10 osób zebranych zupełnie z przypadku, z czyjejś czystej złośliwości, tylko tam jest bardzo istotny element łączący. O tej złośliwości, o tej małostkowości, o zazdrości, o których pani wspomniała, jako tych mechanizmach, które gdzieś poniekąd wymieniła pani jako te pierwsze, najczęściej spotykane w pani pracy zawodowej, które stoją u źródeł. No tak poszłyśmy w ten negatywny klimat, wiadomo, że spotykam też bardziej optymistyczne postaci. No tak, ale mówimy przecież o tych rzeczach, które prowadzą do zbrodni różnego rodzaju. No to myślę, że warto o tym porozmawiać. Co dokładnie kryje się za tymi określeniami? Z punktu widzenia naszego gościa, przypominam, adwokat, aktywny adwokat, mecenas. Come here, baby. Up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad looks good, yeah. That kind of loving turns a man to slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I'll go Pani Aleksandra, to jak to jest teraz pani z doświadczeniem i tej pracy pisania przeróżnych pism w ramach reprezentowania swoich osób, które zgłosiły się do pani, z pani pełnomocniczką, pełnomocnikiem i bycia na sali sądowej. To też jest ciekawe doświadczenie, taka konfrontacja, gdzie tyle emocji się przecina, plus ta próba zachowania tego chłodu oceny ze strony sądu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawe zjawisko, trudne właściwie, takie trochę niezgodne chyba tak naprawdę z tymi mechanizmami, które rządzą człowiekiem. Te mechanizmy, o których pani wspomniała, te pierwsze, zazdrość, małostkowość. Spróbujmy zdefiniować z pani perspektywy, co to znaczy w takim razie, jaką pani zaobserwowała tą, jaki rodzaj tych zazdrości, o co to jest, za co, dlaczego? Tak naprawdę to potrafi być dosłownie zazdrość o wszystko. To jest, sądzę, że w dużej mierze kwestia tego, że często patrzymy na sprawy z własnej perspektywy, mamy bardzo wąskie spojrzenie na te sprawy i niekoniecznie wczuwamy się w perspektywy jakiejś drugiej strony. Przy czym drugą stroną może być ktokolwiek. Czyli też brak empatii takiej. Brak empatii zarówno co do tego, czego potrzebuje ta druga strona, jak i do tego, jak odbiera jakieś nasze działania. I to, co nam się wydaje, że drugiej strony nie krzywdzi, dla tej drugiej strony może być czymś, co rzeczywiście jest jakąś tutaj katastrofą życiową i odbierają to zupełnie inaczej niż my. Natomiast no, kolejna rzecz jest w tym, o czym też mówiłam wcześniej, że czasami nam się wydaje, że jakieś działanie jest naprawdę nieistotne i my je po prostu bagatelizujemy, że możemy nawet stwierdzić, że obiektywnie patrząc jest złe, ale po prostu do bez znaczenia, nie będzie miało specjalnego wpływu na nic. Co to mogło być za zachowania? Kłamstwo na przykład? Chociażby. Kłamstwo to jest dobry przykład, bo czasami się zaczyna... Że wszyscy kłamią, przecież że my kłamiemy, wszyscy kłamią, a cóż tam, jesteśmy przyzwyczajeni do kłamstwa. No tak, kto nigdy nie skłamał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Natomiast rzeczywiście czasami jest tak, że zaczyna się od drobnych kłamstw, one potem się robią coraz większe, jedno pociąga drugie i w pewnym momencie okazuje się, że prowadzimy podwójne życie i nie ma już jak się z tego wycofać. To też trzeba mieć po prostu na uwadze, że pewne konsekwencje są długofalowe i w pewnym momencie skutki są już po prostu nie do odwrócenia. To też się pojawia na kartach pani książki. Tam się właśnie pojawia dużo tego typu wątków i one często sprowadzają się do tego, że to jest scena na jedną, dwie strony, ale potem się okazuje, że ta pojedyncza scena ma wpływ na całą resztę życia. No cóż, jedno zdarzenie może mieć wpływ na życie wielu osób, to też się pojawia na kartach pani książki. Na życie wielu osób albo na życie jednej osoby, za to w sposób rzeczywiście dramatyczny. Tak. Tu zachęcam do przeczytania, bo tu więcej ja już nic nie chcę. Powiem, bo tu bardzo łatwo zaspoilerować, a przecież nie wolno. Gdzie, ale kryminał, thriller, nie wolno spoilerować. Czyli zazdrość o wszystko, ale w takim razie znaczyłoby to, że bardzo mało jest takiego poczucia własnej wartości w nas. Myślę, że to też może mieć znaczenie. Poza tym zazdrość można rozumieć na różne sposoby. To może być zazdrość o coś, co ktoś ma, albo możemy być zazdrośni o to, co sami mamy i po prostu nie chcemy się tym dzielić. Ach, no tak, to jeszcze o to. To ciekawe. Już nie mówiąc o tym, że w ludziach często włącza się syndrom psa ogrodnika, czyli sam nie chce, innemu nie da. Jak to ciekawie być w takim razie adwokatem. To rzeczywiście taka przygoda poznawania świata ludzi. To też trudne chyba musi być momentami. Na pewno, natomiast ja powiem tak szczerze, że adwokaci niestety często przez to właśnie, z czym mają do czynienia, robią się po prostu cyniczni, bo po prostu jak się ileś razy usłyszało smutną historię małżeńską, no to kolejna robi dużo mniejsze wrażenie. Natomiast działa to też w drugą stronę, że jeżeli na nas coś robi wrażenie, to znaczy, że ta historia musi być naprawdę dramatyczna, bo mamy po prostu ich szeroki przekrój. Jak się widziało 10 rozwodów, to się już widzi, jeżeli ten 11 się czymś wyróżnia. I tak jak z jednej strony możemy stwierdzić, że na przykład taka typowa zdrada jest dla nas rzeczywiście czymś, co spotykamy na co dzień. Nie jest to oczywiście nic złego i zrozumiałe jest to, że ludzie są tym skrzywdzeni. To w pewnym momencie nie wpływa to na jakieś nasze silne współczucie, kiedy po prostu o tym usłyszymy. Natomiast jeżeli na przykład słyszymy o jakiejś przemocy, która się dzieje w domu i ktoś był poddawany tej przemocy latami, no to rzeczywiście to jest uderzające. Ciekawe, czy taka współpraca, taka naukowa, taka teoretyczna, adwokat, może tak, adwokat, bo to chodzi o adwokata, który tam poznaje przeróżne wersje zdarzeń, stron i psychologa, jakiegoś badacza natury ludzkiej, któregoś jej aspektu, no nie przyniosłoby jakichś ciekawych pozycji na temat tego, jacy jesteśmy, kim jesteśmy i tak naprawdę co nami rządzi, tak żeby wyciągnąć z tego wnioski, żeby było lepiej. No, za chwilę zastanowimy się nad tym. składam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk, żeby znalazł cię aż tam, gdzie pochowałaś sny. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens, jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem: być tam, zawsze tam, gdzie ty. Nie pytaj mnie o jutro, to za tysiąc lat płyniemy białą łódką w niezbadany czas. Poskładam nasze szepty w jeden ciepły krzyk, by już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens, jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem: być tam, zawsze tam, gdzie ty. Aleksandra Kalbarczyk, adwokat, mecenas i pisarka. Nieznajomi to najnowsza książka naszego gościa. Pani Aleksandro, to może tak warto byłoby zebrać kiedyś swoje doświadczenia takie życiowe adwokata, usiąść, skoro już się jest pisarzem, pisarką i to pióro i te opowieści o ludzkiej naturze gdzieś tam nurtują cały czas, bo to jest przecież przerabianie tych historii, które się spotyka. Takie spotkanie teoretyczne, naukowe z psychologiem, badaczem, który gdzieś stara się stworzyć jakiś schemat dotyczący prawideł, które rządzą naszymi decyzjami, no to, o tych mechanizmach, które stoją za tym, co się dzieje potem na świecie. Może warto byłoby rozpocząć takie badania, może to by przyniosło coś dobrego. Poznalibyśmy więcej, lepiej. Ja przede wszystkim myślę, że akurat łączenie gabinetu psychologa razem z kancelarią adwokacką to jest świetny pomysł, bo właśnie bardzo często rzeczywiście klienci potrzebują i jednego, i drugiego. A my jednak jesteśmy od udzielania trochę innych rad i trochę innych odpowiedzi. My jesteśmy od tego, żeby formalnie było dobrze, czyli żeby osiągnąć... Ach, jak to okrutnie brzmi. No, ja wiem, że to okrutnie brzmi, ale niestety do tego też się życie sprowadza. Nawet powiedzmy taka banalna rzecz, jak alimenty. To ktoś powie, że o, ktoś jest łasy na pieniądze. Ale alimenty to są pieniądze, za które się utrzymujemy na co dzień. Dziecko bez alimentów nie będzie miało zajęć dodatkowych, będzie miało problem z tym, żeby nawet zjeść, ubrać się w coś. Także to jest bardzo normalna rzecz. I z jednej strony oczywiście jest ten aspekt emocjonalny, a z drugiej to formalne ustabilizowanie sytuacji też jest bardzo istotne. Dlatego tak naprawdę najpierw powinien klient przyjść do nas i my mu powiemy, czego może się realnie domagać, czego może oczekiwać, jak to osiągnąć, a potem powinien iść do psychologa, który powinien sprawić, że on się z tym będzie dobrze czuł. Tym sposobem już na tym etapie być może można byłoby dosyć szybko zakończyć sprawy za pomocą jakiejś ugody. Oj, to nie tak działa. Nie? Zwłaszcza, że ugoda idzie zazwyczaj w tę stronę. Tak jak jest orzeczenie sądu, to zazwyczaj co najmniej jedna ze stron jest niezadowolona, to tak jak jest ugoda, to zazwyczaj obie są trochę niezadowolone, ale jakoś ten stan akceptują. Ale przynajmniej coś zaczyna je łączyć na nowo. Przynajmniej w sprawach rodzinnych. Tak, to prawda. Natomiast do tej ugody też trzeba dojść. I zazwyczaj jest to grząska i długa droga. Książka, której każdy z tych aspektów, o których wspomniałyśmy, jest w różnym procencie, ale jest i rodzinne sprawy. I karne na pewno. Karne. Karnych jest nadmiar. To spokojnie drugi tom mógłby powstać a propos, co dalej? Co albo jakiś dalej? Podręcznik prawniczy, który każe wyłapywać, jakie mamy przestępstwo tutaj, jakie mamy przestępstwo na przykład, to mogłoby być bardzo interesujące. Taki drugi tom zagadek, takie wyzwanie dla tych, którzy i ćwiczą, może przygotowują się do egzaminów, a z drugiej strony dla tych, którzy po prostu są pasjonatami tego rodzaju powieści, opowieści na przecięciu prawa i zbrodni. Te mechanizmy, ta nieświadomość chyba też tego, że pewne decyzje i upychanie ich pod ten nieszczęsny dywan, no nie ma sensu. Może inaczej, nie to, że zawsze nie ma sensu, ale to jest ryzykowne, bo konsekwencje nas po prostu znajdą. Zdarza się oczywiście, że albo szczęściem, albo sprytem da się tych konsekwencji uniknąć, ale rzadziej niż częściej. Także zawsze warto mieć rzeczywiście z tyłu głowy, co się może wydarzyć i co ryzykujemy. Nawet nie jaka jest szansa na to, że zostaniemy nakryci, tylko jeżeli już zostaniemy nakryci, to rzeczywiście co się może w związku z tym stać, bo czasami to jest po prostu wywrócenie życia do góry nogami i dla relatywnie niedużego albo tymczasowego zysku ryzykujemy wszystko, co mamy. Napisała pani książkę. Jak tam koledzy po fachu sięgają? Zapytała pani, ma pani takie grono, którym pani przedstawia, powiedzmy, jeszcze zanim książka zostaje wydana, to, co powstało i pyta się pani, no i co myślicie, jak tam wam się podoba, czy się podoba, czy się nie podoba? Akurat takich czytelników przed wydaniem to absolutnie trzeba mieć, bo oni mają takie spojrzenie z zewnątrz i dostrzegą błędy, których ja na przykład nie widzę. Albo w drugą stronę, mi się wydaje, że coś nie działa, po czym od takich osób dowiaduje się, że obiektywnie patrząc, kogo to obchodzi, niech tak będzie i wszystko jest dobrze. Więc absolutnie coś takiego jest potrzebne. No teraz oczywiście do tej książki już takich czytelników nie potrzebuję. Teraz to już raczej są ci czytelnicy, którzy dostają produkt gotowy. Tu już nie ma miejsca na poprawki, więc jak już zobaczyłam parę mniejszych czy większych błędów, które zostały, na które nie zwróciłam uwagi wcześniej, to rzeczywiście się łapałam za głowę i już miałam wizję, że rany boskie, teraz wszyscy będą... tylko tak, to widzą. Tak, wszyscy będą tylko to widzieli. Typu, nie wiem, ktoś wszedł w swetrze i wyszedł w kurtce. To mi się wydaje, że Jezu, to teraz wszyscy będą to wytykać. Ależ ile razy ktoś wszedł w swetrze, wyszedł w kurtce. No przecież w życiu też to się zdarza. Wszedł w czapce, wyszedł bez i tak dalej, i tak dalej. No, także wszystko da się jakoś wytłumaczyć. Natomiast rzeczywiście jest też efekt taki, że teraz się do mnie odzywają ludzie, z którymi na przykład nie rozmawiałam od lat, bo właśnie widzieli, że jest książka, że ją kupili i że przeczytali. I to jest naprawdę ciekawy efekt i mi się bardzo podoba. Ile czasu zajęło pani napisanie tej książki? W przypadku tej książki to jest trudne pytanie, bo ja ją sobie zaczęłam ileś tam dawno, dawno lat temu, a potem po prostu odłożyłam ją na kolejnych kilka lat, aż któregoś nie stwierdziłam, a usiądę i dokończę. I usiadłam i dokończyłam. Czyli to jest taka książka z przygodami, poniekąd nurtujące tematy cały czas gdzieś tam tkwiły i czekały. Tak, coś w tym jest. Myślę, że po prostu książka czekała na swój moment, żebym rzeczywiście znalazła na to czas i ochotę. Ja wychodzę przy pisaniu z założenia, że nic na siłę. Jeżeli samo mi nie wchodzi, to nie będę pisała, byleby pisać. Natomiast jak już mam rzeczywiście ten moment, kiedy po prostu zaczynam płynąć, to potrafię usiąść i nawet kilka godzin siedzieć i klepać rzeczywiście kolejne strony. Także tak realnie, jakbym miała podsumować, ile czasu to zajmuje, to bym powiedziała, że napisanie takiej książki, samo napisanie do takiej wersji, którą się wysyła do wydawnictwa, bo potem jest oczywiście kolejna praca, to jest pewnie niecały rok. Natomiast pytanie też oczywiście, jak ten rok wygląda. Mając pracę taką pełnoetatową, tak to nazwijmy, plus jak pani powiedziała, życie prywatne, takie pisanie codzienne jest moim zdaniem praktycznie niemożliwe. Pewnie są ludzie, którzy tak potrafią. Ja absolutnie do nich nie należę. To są raczej jakieś takie pojedyncze wieczory, weekendy, kiedy akurat po prostu czas sprzyja. A zdarza się tak, że przez miesiąc nic się nie napisze, bo przy pracy na pełen etat oczywiście trudno znaleźć czas na to, żeby usiąść przy tym codziennie. A poza tym w pewnym momencie się nie chce. Pisanie nie powinno się zamienić w kolejny etat, w kolejną pracę, tylko przynajmniej na początku powinno bazować przede wszystkim na tym, że po prostu mamy ochotę to robić i jest to swego rodzaju hobby, swego rodzaju przyjemność. Przyjemność z pisania może się przerodzić w przyjemność potem z czytania. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem w Trójce pod Księżycem była pani Aleksandra Kalbarczyk. Również dziękuję za rozmowę. A już państwu mówię dobranoc. Katarzyna Cygler, a tę audycję jak zwykle wydała Monika Góral. Are you sure you're there alone?